थम थम के मैं वाली जावा सूरी बनो चंसी चमके मत्थे उत्ते झूमर दमके पलका उठ दिया ने थम थम के मैं वाली जावा तू देख ली अज रज के अपने सारियां नू जीती अपने ने मिल दे जा बनो पावे खुशियां ते दिलदारियां तू पावे अरमा सब दिल दिल समा कल हो न हो